У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра ўручэнне літаратурных прэміяў. Адразу дзве літаратурныя прэміі ўручыў беларускі пэн-цэнтр. Пісьменніца Вольга Бабкова атрымала прэмію імя Францішка Багушэвіча за кнігу «І цуды, і страхі». А лаўрэатам прэміі імя Алеся Адамовіча стаў Сергей Шапран, які склаў фундаментальны двухтомнік «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў документах, публікацыях, успамінах, лістах». Рашэнне аднавіць прэміі, якія не ўручаліся некалькі год, нядаўна было прынятае беларускім пэн-цэнтрам, на чале якога стаіць Андрэй Хаданович. Такія прэміі, такія імёны для нас не столькі пачэсна для пэну іх уручаць, колькі прыкра і неёмка ад таго, што яны не ўручаюцца. У нас ёсць заслужаныя літаратары, у нас ёсць заслужаныя кнігі, якія, даль Бог, вартыя іх. Вольга Бабкова, безумоўна, надзвычай прыемная. Хаця зразумела, што столькі ёсць вартых аўтараў, вартых гісторыкаў і пісьменнікаў. Але я, канешне, вельмі шчаслівая, мне вельмі прыемна. І ў мяне гэта першы такі досвід у жыцці. Кніжка, якая атрымала гэтую ўзнагароду, як вялася праца над ёй, якая была рэакцыя? Праца была вельмі доўгая, таму што гэта вынік маёй непасрэднай працы з гістарычнымі дакументамі ў архіве. І все гэтыя прачытаныя мною старажытныя дакументы, судовыя кнігі канца 16-го, пачатку 17-го стагоддзя, якія я прачытывала, я зрабіла з іх безліч выпісак, я запамінала некія імёны. І самае галоўнае, я проста прадумывала гэта, прапускала праз сябе, у мяне паўставалі пэўныя ідэі, вобразы. Пасля я рабіла такія вось эсэі, которые друкаваліся на працягу недзе 10 гадоў у газеце «Наша Ніва». І пад адну вокладку яны вот склаліся літаральна некалькі гадоў таму. Я не думала, калі я пісала, што гэта мусіць быць кніжкай, хаця шмат хто мне казаў, калі мы гэта ўжо пабачым пад адной вокладкай. Ну, вот урэшце яны так і сышліся. Абуджэнне гістарычнай памяці, прэміі, якую атрымлівалі выбітныя аўтары гістарычных раманаў. Але не стамляюся паўтараць спадарэнне Вольга Бабкова сваёй эсэістыкай, гістарычнай рэканструкцыямі, самой ментальнасці, самога ўнутранага свету. Матэрыяльнага і духоўнага свету мінчукоў робіць для гістарычнай пераемнасці больш, чым любы раманіст. Гэта, напраўда, чытаеш як класную гістарычную кнігу. Кнігу рэканструкцыі, эсэ. Кнігу Сергея Шапрана шмат хто параўнаў з помнікам, прычым не толькі Васілю Владзіміровичу Быкаву. Двухтомнік «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця». Гэта яшчэ помнік і спадару Шапрану, яго сумленнай працы, і ўвогуле помнік таму, што что такое літаратурная журналістыка, што такое літаратурнае даследаванне, што такое інтэлігентнасць, руплівасць, нестомнасць у збіранні матэрыялу. Сергей Шапран. Мабыць, самае галоўнае, што па-першае, насамрэч, не ведаючы добра беларускай мовы, я пачаў ўсё-такі пісаць гэтую кніжку па-беларуску, таму што мне здавалася, што кніжка пра Быкова павінна быць на беларускай мове. Таму што Быкаў, ён сам гаварыў, што ён беларускі пісьменнік. І насамрэч, спачатку я пісаў кніжку па-руску, а мая жонка прыкладала на беларускую мову. Вось праца пачыналася з гэтага. І менавіта, каб скончыць гэтую працу, дзеля гэтага я проста кінуў журналісцкую працу, сваю асноўную працу. Тобто я застаўся беспрацоўным, таму што гэтая праца расцягвалася на гады. Гэтая кніжка і так пісалася недзе каля 5 гадоў. І я разумеў, што калі паралельна працаваць, дык невядома, наколькі расцягнецца гэта праца. Насамрэч, я не магу сказаць, што вялікая радасць, менавіта няма вялікай радасці за той сітуацыі, якая цяпер склалася ў краіне пасля 19 снежня. Гэта па-першае. А па-другое, это, канешне, слова ўдзячнасці тым, хто дапамагаў мне ў гэтай працы. Пачынаючы ад шаноўных Рыгора Барадуліна, Геннадзя Бралкіна, Міхася Тышыны, канешне, Ірыны Міхайлавны Быкавы і шмат-шмат каго яшчэ. Шчыра радуюся за абодвух сёлетніх лаўрэатаў. Гэтыя прэміі мусяць быць захаваныя, бо праблемы, якія стаяць, і гістарычнай памяці, і актуальнага сумленнага слова, як у выпадку з прэміяй Алеся Адамовіча, яны не вырашаны. І чым менш цывілізаванае, чым менш еўрапейскае грамадства, ў якім мы жывем, тым больш будуць каштаваць гэты прэміі. Прэмія імя Францішка Багушэвіча паўстала ў 1996 годзе для аўтараў лепшых кніг, якія спрыяюць абуджэнню гістарычнай памяці і нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Прэмія імя Алеся Адамовіча была заснаваная беларускім пэн-цэнтрам ў 1995 годзе. Яе прысуджаюць за лепшы публіцыстычны твор, прысвечаны актуальным праблемам сучаснасці.